jaman semono waya kawin nang jabal balang tamu rame tenan nanti sing ngembelok akeh sing kepisan anggo pe ate tenan kentut kuwi karungan wis bakal kondangan nanti akeh sing padha elene sak nang semono waya kawin nang gambar balang tabu rame tenan nganti sing ndelok ada sing kepisan ambo pe akeh